6 rano, jest piątek, piąty dzień kwietnia. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ostatni dzwonek na kompromis. Rano kolejne rozmowy rządu ze związkowcami oświaty, którzy od poniedziałku grożą strajkiem. Trzynastka wpłynie na konta emerytów i rencistów. Sejm przyjął stosowną ustawę. Niemal 5 godzin zeznawał przed komisją śledczą do spraw VAT-u były wicepremier Waldemar Pawlak. Brak porozumienia może oznaczać strajk w szkołach od poniedziałku. O 8 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog po raz kolejny do rozmów na temat podwyżek usiądą przedstawiciele rządu i oświatowych związków zawodowych. Rząd ma przedstawić nową propozycję dla nauczycieli i przeanalizować postulaty Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Oba związki proponują 30% podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli rozłożoną na dwie raty, czyli 15% od 1 stycznia i 15% od września. Najbliżej porozumienia z rządem jest Oświatowa Solidarność. Jej przewodniczący Ryszard Proksa poinformował o zakończeniu głodówki w małopolskim kuratorium oświaty. Przerywamy już definitywnie protest głodowy. Uważamy, że na tyle jest duży postęp w negocjacjach z rządem i gwarancje prawie, że już na piśmie, że nie ma potrzeby tak drastycznego sposobu protestu prowadzić. W Krakowie trwa strajk okupacyjny. Taki sam protest rozpoczęły wczoraj dwie osoby w kujawsko-pomorskim kuratorium oświaty w Bydgoszczy. Przede wszystkim realizacja postulatów płacowych i wycofanie wydłużonej ścieżki awansu zawodowego nauczycieli. Kolejna rzecz to jest rezygnacja z tej oceny pracy, która została wprowadzona ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. O żądaniach protestujących mówił Jerzy Wiśniewski, szef Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Toruniu. Protestujący oczekują zakończenia negocjacji z rządem do północy. Emeryci i renciści dostaną w maju jednorazowo 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto. Tak przewiduje uchwalona przez Sejm ustawa. Do tak zwanej 13 emerytury uprawnionych jest 9 800 000 osób. Mówiła w Polskim Radiu minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Ta grupa tych uprawnionych jest naprawdę bardzo szeroka, a emeryci czekają naprawdę na każdą złotówkę. Koszt realizacji ustawy to 10 800 milionów złotych. Przyszłość Polski, wielki wybór. Z takim hasłem idzie do wyborów do Europarlamentu Koalicja Europejska. Liderzy koalicji zaprezentowali w Warszawie 10-punktowy program wyborczy. Podpisali też deklarację programową. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że celem koalicji jest doścignięcie krajów rozwiniętych Unii oraz branie udziału w wielkiej polityce. Idziemy tam po to, żeby podkreślić, że Polska musi znowu być liderem Unii Europejskiej, tak jak było przez ostatnie lata, tak jak udało nam się zbudować to między 2007 a 2015 rokiem. Koalicję tworzy 5 ugrupowań: Platforma Obywatelska, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u przesłuchała Waldemara Pawlaka. To były wicepremier i minister gospodarki w obu gabinetach Donalda Tuska. Urząd sprawował przez 5 lat, będąc jednocześnie prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Waldemar Pawlak odpowiadał na pytania członków Komisji Śledczej przez 5 godzin. W Sejmie podkreślał, że jako szef resortu gospodarki nie zajmował się konkretnie problemami podatkowymi. Ponadto w okresie jego urzędowania na posiedzeniach Rady Ministrów nie omawiano planów reform podatkowych. Nie przypominam sobie jakichś bardzo znaczących decyzji dotyczących podatku, w szczególności podatku od towarów i usług. Prawna odpowiedzialność to była po stronie resortu finansów. Natomiast jest dla mnie rzeczą niewyobrażalną, tu mówimy o cenie pewnej politycznej czy moralnej, to, że minister gospodarki zupełnie nie interesuje się zjawiskiem, które w tamtych czasach było najbardziej szkodliwe dla polskiej gospodarki. Dodał po posiedzeniu komisji jej przewodniczący Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości. Na przesłuchanie nie stawił się drugi świadek, Karol Jene. Nie dostarczył również usprawiedliwienia. Komisja ma zdecydować o jego ukaraniu w przyszłym tygodniu. Michał Fedusia, Polskie Radio. Parlament Europejski zatwierdził zmiany w przepisach wymierzone w Nord Stream 2. Gazociąg z Rosji do Niemiec pod dnie Bałtyku ma być objęty unijnym prawem. To ma utrudnić powstanie inwestycji, które, jak argumentuje Polska, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. Zmiany w przepisach oznaczają, że na odcinku gazociągu, który leży na wodach terytorialnych Niemiec, będzie obowiązywać unijne prawo, a to wymusi na rosyjskim Gazpromie przejrzystość cen, mówił europoseł Jerzy Buzek. To jest koniec ery monopolistów na europejskim rynku gazu, którzy albo grozili wysokimi cenami, albo wręcz zakręceniem kurka z gazem. Unijne prawo nie obejmie w całości Nord Stream 2. Zapisy zostały złagodzone podczas negocjacji. Jeśli chodzi o pozostałą część rurociągu poza wodami terytorialnymi Niemiec,

Zawsze, kiedy czeka mnie naprawdę poranna pobudka, a dzisiaj budzik zadzwonił o 4:05, myślę sobie, jak cudownie byłoby być taką Audrey, która budzi się w starannym, nienagannym makijażu, w tej atłasowej opasce na oczach, z kotkiem leżącym na plecach. Ach, w takich momentach uświadamiamy sobie, jak kino jest bardzo dalekie od rzeczywistości. Ale ścieżka dźwiękowa śniadania u Tiffany'ego gra, myślę, dobrze wszystkim, bez względu na to, w jakich okolicznościach się budzą, a państwo już nie śpią z całą pewnością. Dziękuję za wszystkie listy i komentarze, które już płyną do mnie. anna.gacek@polskieradio.pl, adres mailowy, pod ten można do mnie pisać listy. Można także komentować na bieżąco na moim Facebooku i na moim Instagramie. Pan Paweł pisze, bardzo miło, tylko dlaczego w Krotoszynie właśnie zaczął padać deszcz? Proszę coś z tym muzycznie zrobić, koniecznie. No to będziemy dzisiaj sprawdzać, czy słońce lubi subtelności, czy może grzałeczki, czy po prostu lubi sobie potańczyć. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Nothing can come close. Never doubted it. What's for you will not pass you by. We'll be right back. Moloko, Familiar Feeling, kwadrans po szóstej. Czy sprawdzała pani, jaka piosenka była na pierwszym miejscu list przebojów w dniu, w którym pani się urodziła? U mnie była to Moon River i była przed chwilą w pani programie. To o tej porze wzrusza. Dziękuję. Taki list właśnie przyszedł. Nie sprawdzałam. Nie jestem wielką fanką muzyki w czasach, w których przychodziłam na świat. Może dlatego nigdy tego nie sprawdziłam. Kto wie? Pani Emi pisze, że ona już w drodze do pracy, a kot jeszcze śpi. To interesujące, że my ciężko pracujemy, a piękne stworzenia sobie odpoczywają. Nie powiedziałam, że także oczywiście można do nas dzwonić. 22 i 7 trójek. Darek Pieruk czeka przy telefonach. No i nie powiedziałam, że oczywiście można składać zamówienia na najgorszy horoskop w dziejach gatunku, czyli ten, który raz w tygodniu publikuje Fakt w swoim dodatku Dobre Chwile. Ja już przejrzałam. Myślę, że wszyscy powinniśmy się bać, cały zodiak, ale jeśli ktoś z Państwa chce szczególnie wiedzieć, dlaczego nadchodzący tydzień będzie okropny, proszę dać znać. No właśnie, mówiłam, że sprawdzamy, jaką muzykę lubi Słoneczko. Teraz Grzałeczka Umiarkowana. Give up. Falls. 20 minut po 6. Podwójne roczniki uczniów, które rozpoczną naukę we wrześniu, są nie lada wyzwaniem dla wielu dyrektorów szkół. W jednym z warszawskich liceów, aby pomieścić wszystkich uczniów, wprowadzono ruch jednokierunkowy. Pierwsze dni były chaotyczne, bo jeszcze nie mogliśmy się przyzwyczaić do tego, że jest jednostronny kierunek. Były znaki oczywiście, tak, znaki jest... tak, ale i tak się myliliśmy, trzeba było zmieniać kierunek. Sporo trzeba było nadrabiać, zejść z piętra najwyższego na najniższe, żeby wejść dopiero na górę. Po jednej stronie jest znak drogowy niebieski, jednokierunkowy, a po drugiej stronie zakaz wjazdu. No więc wiadomo, że w tę stronę się idzie, a w tę stronę się nie idzie. No i to jest cała filozofia. Zbigniew Ślęzakowski, dyrektor 22 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Najprostszy przykład jest taki. Spotykają się, chcą zamienić dwa słowa i oni się zatrzymują na środku tego łącznika i zaczynają gadać. Blokują kompletnie ten ruch, no bo reszta już by chciała dalej pójść, a ci mają mnóstwo jakichś ważnych rzeczy do omówienia. 8 klas po 30 osób. Robi się spory tłok. Mamy klasę od A do H. W zależności też jaka jest godzina, jak jest na przykład przerwa obiadowa, to ciężko jest zejść na dół, a rano jest ciężej wejść na górę. Ale myślę, że po paru miesiącach to będzie wszystko grać, tylko sam ruch jednokierunkowy po samym korytarzu nic nie da. Bardziej chodzi o te schody. Nie chodzi o sam tłok na korytarzu, tylko o tłok na schodach, które są jednak dość wąskie. I ci z piętra spotkają się z tymi z parteru. Schody są wąziutkie. My oczywiście zalecamy prawostronny ruch i przepuszczenie nauczycieli. Na schodach chcą nie chcąc, ruch jest dwustronny. Oni się potem wdrażają, najgorzej z pierwszymi klasami. Ale to w metrze można się nauczyć. Byłam dzisiaj w konkretnej szkole, bo tam dyrekcja uciekła się już do takich, można to nazwać nawet drastycznych pomysłów, typu ruch jednokierunkowy. Czy samorządy mogą jakoś pomóc? To Jose Marki jest bardzo pięknym budynkiem, modernistycznym, tylko dla mniejszej liczby uczniów. Burmistrz warszawskich Bielan Grzegorz Pietruczuk. I tego faktu po prostu my nie jesteśmy w stanie zmienić, dlatego takie posunięcie pana dyrektora, który testuje różne rozwiązania, które pozwolą normalnie funkcjonować w tej placówce i zapewnić bezpieczeństwo. Staramy się maksymalnie to ułatwić. Kupiliśmy 7 hal pneumatycznych rozkładanych na zimę. A w lecie tam jest boisko? Tak, dokładnie tak. 2 hale już, środki są przyznane, o 2 kolejne się staramy. Przy takiej przerwie 10-minutowej, ktoś jest na drugim piętrze w tym skrzydle wschodnim, musi przejść do zachodniego. Samo przebicie się to jest jakieś lekkie 5 minut. To oczywiście wszystko służy temu, żeby dać radę z tym podwójnym rocznikiem. Będzie musiała być wykorzystana czytelnia biblioteczna. Tam się będzie mogła zmieścić cała klasa. Tego typu pomysły. Które w miarę nie będą kosztowne. Coś, co może śmieszyć, że taki kierunek jak na drogach, ale to będzie nam ułatwiało. Młodzież się dostosowała, zaakceptowała. Może akurat państwa pomysł komuś się spodoba. Musimy znaleźć jak najwięcej takich pomysłów, żeby komunikacja była dobra i żeby bezpieczeństwo było zachowane. Jak pierwsze klasy będą dopiero poznawać szkołę, nie będą wiedziały, gdzie jakie sale i jeszcze do tego dojdzie im, że tutaj mogą iść w jedną stronę, tu w drugą. Nie będą się w tym po prostu początkowo łapać. Już teraz jest nam ciasno, szkoła jest dość malutka. Przejścia są wąskie, a nas jest sporo, trzeba obchodzić wszystko dookoła. Niektórzy się pchają, wchodzą dwójkami, a było powiedziane na samym początku, że trzeba wchodzić gęsiego. Wężykiem tak. Szliście, jak koty skradaliście. Tak, trochę tak. Będzie w porządku, jeżeli będzie wprowadzony ten ruch. Tak. Czyli jesteście za jednak. Tak, na pewno. Ułatwi to nam w przyszłym roku dużo. Materiał przygotowała Ewa Dudzińska. A muzycznie, oczywiście, dziś nie może zabraknąć tego zespołu. Going to heaven where the angels fly. Go to a lake of Nirvana z koncertu MTV Unplugged, późna jesień 93 roku. No a dziś Nirvana będzie pojawiać się na pewno w wielu audycjach i w wielu myślach fanów muzyki. Dziś 25 lat od śmierci Kurta Cobaina. Okropna okoliczność, by przypominać tę muzykę, ale ta muzyka niezmiennie wspaniała. I na pewno dziś do dyskografii Nirvany do 9 wrócimy. Shine is the king's. Yes, I love my jewelry do. Yes, I love the shiny stockings I do. I walk with my baby and I know in nothing flat. She's got something mellow, lots of fellows whistle at. When we go for a walk, I know soon as we round with no shadow of doubt, she's got lots to be proud of. If I'm lucky to have someone so endowed, a girl heaven's lovely would make lots of fellows proud. I love all of her charms, but one's really a ball. I love those shiny stockings most of all. She's fine, yes, my baby's fine, and she's all mine. What a lucky guy am I. I'm proud of the candy that she only digs me, 'cause anyone can see she's a real sensation. Yeah, one thing's certain, I know I love her so, and I'll never let her go. I'm crazy about their charms, but what is a real ball? I love those shiny stockings, best of all. Them shiny stockings, that stocking thrills me, that sideboard feels me. My girl stays in fashion, but she really aroused my passion. When she wears those shiny stockings, she wears them shiny stockings. Just thinking gets me, that side upsets me. Make no bones about them, I'm no good without them, 'cause I love those shiny stockings. Yes, I do. Yes, I love those shiny stockings. Really, I do. Yes, I do. I do. I tak przy muzyce Novi Singers zbliża się 6:30, czas na skrót najważniejszych informacji. Te przedstawi Krzysztof Zebrewski. Lekarze dyżurni ze szpitala w Redutowach na Śląsku dyscyplinarnie zwolnieni z pracy. To efekt kontroli po śmierci 35-latka, który przez 10 godzin czekał na pomoc na izbie przyjęć. Zdaniem prokuratury jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Przedstawiciele szpitala zaznaczają, że pacjent był pod stałą opieką medyczną, przeprowadzono diagnostykę i rozpoczęto leczenie. Jedyne uchybienia dotyczą lekarzy dyżurnych, którzy odmówili przyjęcia mężczyzny mimo wolnych łóżek. Premier zapowiada rozmowy z przedstawicielami Agrounii. Rolnicy zrzeszeni w tej organizacji kilkakrotnie blokowali warszawskie ulice, ostatni raz w środę. W Jasieńcu pod Grójcem na Mazowszu Mateusz Morawiecki rozmawiał wczoraj z kilkoma członkami tej organizacji. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Lord. Za, szybka matematyka, 23 minuty, już godzina siódma. Dziękuję za wszystkie listy, które płyną. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Można także komentować na moim Facebooku, na moim Instagramie. Można także oczywiście do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Darek Pieruk czeka na Państwa telefony. Nie wiem, czy Darek teraz mnie słyszy. Mogę, Darku, przeczytać Ci horoskop, jeśli powiesz mi, jakim jesteś znakiem zodiaku, bo właśnie koziorożec. To będziemy dzisiaj na ciebie, Darku, uważać. Dzisiaj i w nadchodzących dniach. Pokłócisz się ze wszystkimi wokół i trzaśniesz za sobą drzwiami. No, w radiu to niedobrze trzaskać drzwiami. Krajobraz w domu i pracy po tych awanturach nie będzie sielankowy, a ty, Darku, nabawisz się moralnego kaca. Będziesz mieć mnóstwo pracy przy usuwaniu szkód. Tak wróży ci fakt, dodatek faktu, dobre chwile. Darkowi i wszystkim koziorożcom. Chciałam powiedzieć, że nie jest to najgorsze, co spotka Zodiak w nadchodzącym tygodniu. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, proszę koniecznie dać znać. Przeczytamy kolejne horoskopy. Intrygujący także jest ten dla Panny. Pozwolę sobie jeszcze wrócić do wątku z naszego niedawnego porannego spotkania. Jeśli Państwo pamiętają, Panny mogły zapomnieć o urlopie i wakacjach z powodów finansowych, co zresztą zmartwiło sporo słuchaczy. Chcę dodać, że fakt nie zapomina o sprawie Panny. Sfera finansowa stanowić będzie coraz większy problem. You sleep, you breathe.

Tak, mamy w tej chwili 11 surykatek. Układ płci jest trochę niestabilny, dlatego że mamy 9 samców i 2 samice, ale tak, tu w świecie surykatek ma być. W ogóle powinna być tylko jedna samica, ale ta druga to jest młoda, która już zaczyna być spychana przez swoją matkę i dla niej mamy już miejsce w Europie, także lada chwila wyjedzie do innego ogrodu zoologicznego z jakimś samcem z naszej grupy. Także zostanie nam 9. W świecie surykatek jest tak, że jest zawsze jedna samica i ma wokół siebie klan samców. Te samce są zaprzyjaźnione, ale nie ma tam jakichś dyżurów, tak jak w różnych kulturach ludzkich, tylko są uprzywilejowane samce, które spędzają czas z samicą gdzieś tam w jej norze, czy wspólnej norze. Na noc wszyscy tam przychodzą, żeby się grzać, ale jednak no, są takie samce, które są zawsze blisko samicy i takie, które są wartownikami, mają za zadanie się rozglądać, czy nikt nie patrzy. Więc w świecie surykatek wszystko dzieje się dość szybko, ale to jest świat samic. Świat surykatek jest światem samic. Tam wszystkie sznurki są w garści samicy i to samica dyryguje i tylko ta jedna ma prawo się rozmnażać. Jeżeli pojawi się druga samica, która zacznie dorastać, jej córka będzie przepędzona. Więc staramy się wtedy oddzielić w pewnym momencie, albo przekazujemy do innego zoo, albo trzymamy, jeśli wiemy, że nasza już jest dość wiekowa, że za chwilę będziemy potrzebowali samicy, to wtedy staramy się zachować taką samicę, ale zawsze lepiej też wziąć z innego zoo, żeby nie była spokrewniona z naszą. Więc świat surykatek składa się z samicy i samców, często nawet kilkunastu. Jak wygląda taki jeden dzień z życia warszawskiej surykatki? Jest trochę szalony, bo na początek surykatki mają wielką potrzebę kopania dołków. Więc zanim jeszcze dostaną jedzenie, to mają fazę kopania dołków. W naturze to jest faza, kiedy się szuka czegoś do zjedzenia, czy jakiegoś robaka, larwy, czy skorpiona i to jest to kopanie dołków, żeby znaleźć coś do jedzenia. Tutaj nie ma nic do jedzenia, jest piasek, a jedzenie jest w misce, ale miska jest pusta, bo jeszcze pielęgniarz nie przyszedł, bo przyjdzie na godzinę 7:30, a one wstają skoro świt, więc mają godzinę kopania dołków. To jest pierwsza rozrywka. Potem jest sprzątanie. Więc mają obserwację opiekuna swojego i wtedy wszyscy są nawarci, wszyscy podchodzą. Czasem niektórzy chcą się przywitać. No i potem jest pierwsza miska. Pierwsza miska to jest jedzenie. Ale to jedzenie wcale nie jest spokojne. To nie jest tak, że 11 surykatek stoi w koło miseczki i grzecznie zjada. Tylko musi być kilka misek, żeby nie było przepychanek. I to jest walka tak naprawdę. Chociaż tego pokarmu jest zawsze z lekkim nadmiarem, ale i tak jest walka. Więc łapczywe jedzenie, śniadania. A potem od razu leżakowanie. Od razu potem jest leżakowanie. Kto może, to idzie do norki. Kto nie może, to udaje, że stoi na warcie. Ale nieraz one tak się kiwają i wartownicy oczy mają przymknięte. Za chwilę by upadł, gdyby nie było jakiegoś głosu ostrzegawczego. Więc udawanie warty albo właśnie siesta w norce. Potem jest lunch. Znowu jest przepychanka, jedzenie. Przed lunchem, jeśli się ktoś rozbudzi, to kopanie dołków, no bo to musi być przed lunchem oczywiście kopanie dołków. Potem lunch, potem znowu siesta i to jest właśnie odpoczynek, udawanie wartownika i potem jest trzeci posiłek w ciągu dnia, taki najbardziej rozłożony. Często są też podawane w międzyczasie dla ożywienia owady żywe, larwy mocznika, świerszcze, żeby ten instynkt łowiecki jakoś w nich pobudzić, więc czasem ta siesta jest lekko przerywana, ale ogólnie one przesypiają większą część dnia. Jest to strategia absolutnie zrozumiała dla drapieżnika, bo jeżeli jest na jedzenie, to po co chodzić i kombinować? I'm coming to you. chciałem tylko zameldować. Trzecia noc z rzędu bez przymrozków. W poprzednich latach po trzeciej nocy bez przymrozków zimy już nie było. No i jak mamy się przejmować złymi informacjami z horoskopu faktu, kiedy takie oto fakty donosi nam słuchacz. Bardzo dziękuję. 22:07 to jak czekamy na Państwa telefony. Za 5 minut siódma. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy